Beni duyma hiç istersen, ya da sorma kimselere. Bırak kalsın adın derinlerimde. Dibine düştüğümde sen yoktun yanımda. Boş ver beni istersen, bu sokaklar hatırlamasa da olur bizi zaten. Artık oynamam ben, kazanmayacağım kumarı be. Kalbim yara pere, düşünüp durdum bunu. Yine de gidemedim ölüme, beni düşünme bile. Senin için her şeyi denedim bebek, ama sen neredeydin söylesene bana bir kere. Boş ver beni artık, yaralandım yardım tanrım. Bunlar olurken sen neredeydin tatlım? Baktım da seni göremedim mi? Boş ver beni artık, yalanlarını dinlemem artık. Çok mu pişmansın, ne kadar söyle? Ben kat kat daha fazla pişmanım sevdiğime. Duyma hiç istersen, sorma kimselere. Bırak alsın adın dinlerimle. Eskisi gibi değilim, daha güçlüyüm. İçimdeki dertler bir dağ gibi büyüdü. Peki sen ne yapıyordun bensiz? Ben söyleyeyim gülüyordum. Bu benim için ne kadar zor biliyor musun gerçekten? Çünkü hayatımı vermiştim ben sana gerçekten. Her şey bitermiş anladım sen. Beni yarı yolda bıraktığında, beni sakın kendine kıyaslama. Ben seni yarı yolda bırakmadım asla. Sırtında yükler var şimdi, kalbindeki ağrılar da dindi. Bilmiyorum artık rahat edebilirim, çünkü unuttum seni. Boş ver beni artık, boş ver beni artık. Boş ver beni artık, boş ver beni artık. Boş ver beni artık, yaralandım yardım tanrım. Bunlar olurken sen neredeydin tatlım? Baktım da seni göremedim mi? Boş ver beni artık, yalanlarını dinlemem artık. Çok mu pişmansın, ne kadar söyle? Ben kat kat daha fazla pişmanım.